اوس میدان وردګو ته ورځو او هلته د میدان وردګو د مسؤول محترم مولوی صاحب احمد الله سره په تماس کې کیږو چې د انتخاباتو د ورځې په اړه موږ ته جزئیات او معلومات راکړي. محترم مولوی صاحب، اوله پوښتنه دا چې کوم د میدان وردګو عمومي وضعیت چې پرون څه پیښې وسوې د انتخاباتو د مخنیوي په کار کې، تاسو عمومي وضعیت څرنګه ارزوئ او څرنګه تاسو ما ته انځور راکولی شئ چې هلته څرنګه څه پیښ شول او څومره دښمن د ناکامۍ سره مخ شو؟ بل پوښتنه زه داسې کوم چې دوی دعوه کوي چې ګڼو خلکو ګډون وکړ په میدان وردګ کې، د خلکو فیصدي تاسو څنګه ښودلی شئ چې څومره خلکو به ګډون کړی دی په انتخاباتو کې؟ مننه، سلامت شئ. بل د عملیات خوم ډیر تر سره سوی دی، تقریبا موږ په میدان وردګ کې غالبا د شپږ شپېته عملیاتو راپور لرو. دغه کې دښمن ته به څومره تلفات اوښتي دي؟ ستاسو ته معلومات سوي دي؟ د مجاهدینو تلفات څنګه ارزوئ چې موږ مجاهدینو ته به څومره زیان اوښتی په تېرو ورځو ټول عملیاتو کې؟ الحمدلله، ډېر ښه. بل تاسو دا د عمومي د میدان وردګو وضعیت د فیصدۍ په لحاظ کې راته ووایئ، د موږ د اسلامي امارت دا پلان چې د دوی د مخنیوي په خاطر موږ عملي کړ او هغه پلان تاسو عملي کړ، هلته د ملګرو هم څاره، څو فیصده به دوی موافق شوي چې خپل مقصد ته ورسیږي، یا څو فیصده به موږ توانېدلی یو چې خپل هغه مخنیوی عملي کړو؟ مننه، سلامت شئ، خیر اوسئ.